गुबारी फैमिली दे हाथ नियारी जुगनी दुगनी चमक चिंगारी मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी आप संभालो जिम्मेदारी बात वात कर दी है हाथ वात मार दी है बैठे काबीना बैक सीट बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो हाथ लगा दे जिस सब्जेक्ट पे उसमें निकले टॉपर उड़ जाए अपनी हवा थाम के पंख निकल आए प्रॉपर बनने पे एहसान है तेरा मान लिया जो ऑफर सुने नहीं जिद करे करारी उस पर ये होशियारी जुगनी दुगनी धार कटारी आरी जारी समझ नहीं आ रही भागेगी गली में सारी करो जी भरपूर तैयारी कूद फांद कर दी है छलांग मार दी है दिख दी नहीं रिलैक्सिंग बनो तेरा स्वैगर लागे से।